Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Protesty nie wpłynęły na wynik. Sąd Najwyższy potwierdził ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Macron i Putin rozmawiali pierwszy raz od 3 lat, między innymi o wojnie w Ukrainie. Muzycy z Senegalu wzięci za migrantów. Festiwal Folk Harbor w Chorzowie pod ochroną policji. Karol Nawrocki na pewno zostanie prezydentem Polski. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego po blisko 6 godzinach stwierdziła ważność wyborów prezydenckich. Przed sądem w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, dzień dobry. Jak wygląda sytuacja przed sądem? Dzień dobry. Atmosfera jest naprawdę gorąca. Od samego początku pod budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie zebrali się sympatycy prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Po usłyszeniu informacji o tym, że sąd stwierdził ważność wyborów, wybuchła euforia. Cieszymy się bardzo! Mamy nowego prezydenta Karola Nawrockiego! No jestem bardzo zadowolona, bo to jest człowiek na odpowiednim stanowisku, nie? Tyle. Bardzo, bardzo. To marzenie, spełniło się moje marzenie, naprawdę. Jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy szczęśliwi, czekaliśmy na ten dzień. W informacji wygłoszonej podczas tego posiedzenia przez sędzię Marię Szczepaniec, która jest sprawozdawcą tej sprawy, przekazano, że do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 54 tysiące protestów wyborczych. Krzysztof Kuczyński relacjonował. Dziękuję bardzo. Nagroda za pomoc w znalezieniu Tadeusza Dudy, komendant wojewódzki policji w Krakowie, wyznaczył 50 tysięcy złotych za wskazanie miejsca pobytu 57-latka podejrzanego o podwójne zabójstwo w Starej Wsi. Mamy nadzieję, że ta nagroda przyczyni się dla osób, które się wahały, że będzie takim impulsem, że przekaże informację, która bezpośrednio przyczyni się do zatrzymania poszukiwanego. Przypominamy, że mężczyzna jest śmiertelnie niebezpieczny, nie wiemy ile posiada przy sobie broni, jest nieobliczalny, zabił własne dziecko, więc apelujemy tutaj o jak najszybsze przekazanie takich informacji, jeżeli ktoś je ma. Informacje można przekazywać za pomocą uruchomionej infolinii, która działa całodobowo na numer 112. Mówi Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskich policjantów. Mija 5. dzień poszukiwań 57-latka. Dziś w akcji bierze udział 800 mundurowych. Policja nie wyklucza, że mężczyźnie ktoś pomaga. Będą nowe kary dla piratów drogowych i uczestników nielegalnych wyścigów. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, kary będą surowsze. To są też przepisy, na które bardzo wiele osób czekało. Widzieliśmy obrazki z wielu polskich miast i taki projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów trafi do Sejmu. Za organizację lub udział w nielegalnych wyścigach grozić będzie do 5 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara będzie także grozić za prowadzenie pojazdu poza nielegalnym wyścigiem, ale w sposób brawurowy i stwarzający zagrożenie. Telefoniczna rozmowa prezydentów Francji i Rosji, pierwsza od ponad 3 lat. Emmanuel Macron i Władimir Putin omawiali sytuację w Ukrainie oraz program nuklearny Iranu. Stefan Folser. Według francuskich mediów rozmowa Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem trwała ponad 2 godziny. Głównym tematem była rosyjska agresja na Ukrainę, która w 2022 roku doprowadziła do zerwania kontaktów między przywódcami. Francuski prezydent wezwał do jak najszybszego zawieszenia broni oraz rozpoczęcia negocjacji między Ukrainą a Rosją w sprawie trwałego i solidnego rozwiązania konfliktu, poinformował Pałac Elizejski. W sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie Emmanuel Macron miał podkreślić konieczność pilnego wznowienia współpracy między Iranem a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Opowiedział się również za dyplomatycznym rozwiązaniem sporu dotyczącego irańskiego programu nuklearnego i rakietowego. Cytowana przez francuskie media rosyjska agencja TASS podała z kolei, że Władimir Putin oskarżył Zachód o wywołanie wojny na Ukrainie i że obaj przywódcy poparli prawo Iranu do pokojowego wykorzystywania energii jądrowej. Stefan Folzer, Polskie Radio. Goście festiwalu Folk Harbor w Gorzowie Wielkopolskim wzięci za nielegalnych migrantów. Na portalach społecznościowych pojawiły się nagrania sugerujące, że w Gorzowie są właśnie nielegalni migranci. Urzędnicy miejscy nie kryją oburzenia i informują, że zespół muzyczny z Senegalu będzie miał ochronę policji.

Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 20. Klub Trójki. Dobry wieczór, a właściwie jeszcze dzień dobry, bo takie długie, piękne i ciepłe te dni, że o wieczorze być może jeszcze nie myślimy. Chociaż ja chciałam dzisiejszy Klub Trójki zacząć od takiej myśli, którą ostatnio mam coraz częściej, kiedy kładę się spać. A myślę wtedy z wdzięcznością o tym, że zasypiam we własnym łóżku, we własnym domu, że nie latają mi nad głową drony, że mogę się czuć bezpiecznie, bo świat jest teraz bardzo niebezpieczny, dużo do nas dociera obrazów wojennych, a wśród nich takie obrazy zniszczonych domów, zbombardowanych ruin po naszych domach, i we mnie to budzi taką jakoś bardzo ożywioną wdzięczność za to, że ja takie miejsce, które mogę nazywać domem i przeżywać je jako miejsce bezpieczne moje, w którym przykładam głowę do poduszki co wieczór, jest czymś jednak zupełnie niezwykłym. Ale nie trzeba wojen i wielkich tragedii, żeby nasze poczucie domu i tego miejsca, tej przestrzeni, tego adresu, w którym żyjemy i czujemy się dobrze, czujemy się u siebie, ale także domu odczuwanego jako pewna konstelacja uczuć, doświadczeń, punktów odniesienia, które znajdujemy w innych najbliższych osobach, to także jest dom, o który może być trudno, który trudno może być w sobie też przechować albo zbudować, jeśli doświadczało się domu trudnego. Trochę o tym będziemy dzisiaj rozmawiać z niezwykłymi zupełnie gośćmi Klubu Trójki, bo tutaj w studiu ze mną przy Myśliwieckiej jest aż czteroosobowa ekipa, której mogę powiedzieć, że przewodzi, czy którą opiekuje się Agnieszka Sikora, założycielka Fundacji Po Drugie. Dzień dobry. Dzień dobry. A z Agnieszką są Vanessa, witaj. Dzień dobry. Jest Krystian, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. I Przemek. Dobry wieczór. I Przemek, Vanessa i Krystian to są podopieczni Fundacji Po Drugie. Fundacji, która wspiera młodych ludzi i młodzież, i osoby młode, dorosłe, takie między progiem pełnoletności a 25 rokiem życia. Osoby, które albo są dotknięte bezdomnością, albo są nią w jakiś sposób zagrożone. Po drugie, pomaga młodym osobom, które są zagrożone również wykluczeniem społecznym, rozmaitymi patologiami, czy takim poczuciem bezradności. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co Fundacja Po Drugie już robi, co by jeszcze chciała robić, co może robić, bo wśród tych rozmaitych działań jest i prowadzenie punktu pomocowego, czyli takiego pierwszego miejsca kontaktu dla młodych osób, ale też prowadzenie domu, z którego nasi goście dzisiaj do Trójki przyjechali. Także domu dla młodych mam i ich dzieci. I prowadzi też Fundację Mieszkania Treningowe dla osób młodych, które właśnie uczą się takiej samodzielności i przejścia do życia z prowadzeniem także własnego domu. Słuchajcie, po pierwsze bardzo dziękujemy, że jesteście. Jestem bardzo ciekawa tej naszej dzisiejszej rozmowy i tego spotkania. Ale zacznę od czegoś, nie wiem, może banalnego, ale przyszło mi do głowy, kiedy jechałam dzisiaj do studia, że jest tak ciepło, są wakacje, zaczęło się lato. I zastanawiam się, czy to jest jakiś szczególny czas dla młodych osób dotkniętych, czy takim doświadczeniem bezdomności, czy właśnie doświadczającym go. Czy ten okres letni to jest jakiś czas w ogóle szczególny w doświadczeniu tych osób, którym pomagacie? Pytam Agnieszkę. Właściwie wydawałoby się, że to mógłby być szczególnie dobry czas, bowiem no jednak łatwiej jest spędzić noc gdzieś tam nawet na ławce w parku, czy na hamaku nad Wisłą, kiedy jest ciepło, kiedy nie mamy ujemnych temperatur. I wydawałoby się, że lato może być takim czasem, kiedy tych młodych, bezdomnych ludzi dociera do organizacji mniej. Natomiast kiedyś tak było, ale od kilku ładnych lat, i myślę, że to tak spokojnie 5 lat mogłabym wstecz sięgnąć, lato jest takim samym czasem jak każdy inny czas w roku. Bardzo dużo młodych ludzi przychodzi do nas, również w tych ciepłych miesiącach. Chociaż z drugiej strony te ciepłe miesiące trochę sprzyjają lepszemu rozwiązywaniu tego problemu bezdomności przez młodzież, bo bardzo wielu młodych ludzi, którzy no nie mają tego stałego zakwaterowania, gdzieś tam poszukuje takiej pracy, czy to na Mazurach, czy nad morzem, czy gdzieś w górach, sezonowej, z zakwaterowaniem, i część z nich na pewno odpływa w takie miejsca. Natomiast niestety nie wszyscy, i niestety jest tak, że przez 365 dni w roku ten nabór do naszej organizacji i to przychodzenie młodzieży ma miejsce. A czy wakacje to jest też taki czas, kiedy to doświadczenie bezdomności może zdarzyć się częściej, łatwiej? Myślę o tym, czy sam czas wakacji, bo dla wielu z nas to jest, wydaje się, taki dobry czas. Taki czas, kiedy można sobie odjechać od domu, zatęsknić za nim. No ale też jesteśmy w podróżach. Młodzi ludzie też często się decydują na nowe doświadczenia, prawda? W grupach rówieśniczych podczas wyjazdów, festiwali, koncertów. No to są też czasami takie przełomowe doświadczenia, otwierające na jakieś nowe towarzystwo, na używki, na różnego rodzaju doznania. I zastanawiam się, czy do takiego też doświadczenia bezdomności, nie wiem jak je nazwać, czy epizodu, czy takiego pierwszego poznania życia bez domu, też na przykład dochodzi częściej latem. Myślę, że bardzo niewielu jest młodych ludzi, którzy decydują się na taką bezdomność, tak? Którzy sobie mówią, o teraz jest ciepło, to teraz jest taki dobry moment, będę na gigancie. Mhm. Jednak to nie jest taka historia. Zdecydowana większość młodzieży, która do nas trafia, staje się osobami bezdomnymi, czy staje w obliczu tej bezdomności, nie dlatego, że tak sobie wymyśliła i że ma taką fantazję, że teraz ja sobie zażyję wolności, będę sobie brała używki, tańczyła, balowała, imprezowała i będzie super. Nie, raczej to są zupełnie, zupełnie inne historie. Ta bezdomność przychodzi trochę bardziej znienacka. Ona nie jest czymś, co jest zaplanowane na ciepłe miesiące po to, żeby poczuć luz, żeby poczuć, nie wiem, wolność i żeby było ekstra, tak? Oczywiście gdzieś tam tej bezdomności młodzieży towarzyszą takie sytuacje, o których powiedziałaś, czyli takie sytuacje, gdzie właśnie jesteśmy, czy na jakimś koncercie, czy się bawimy, czy są te używki, czy jest impreza, które mogą trochę przysłonić moje cierpienie, które mogą trochę przysłonić moje osamotnienie, bo bezdomność to przede wszystkim samotność, tak myślę, brak relacji. Ale to, co jest także bardzo istotne moim zdaniem w tym letnim czasie, jeśli chodzi o bezdomność młodzieży, która jest w ogóle zjawiskiem bardzo mało widocznym i widzianym, często trudnym do wychwycenia, to myślę, że lato sprawia, że ono jeszcze jest bardziej mniej widoczne, bo kiedy my widzimy młodego człowieka latem, gdzieś tam sobie siedzi w parku, nawet śpi pod chmurką, pod drzewem, czy sobie spaceruje, w ogóle nam nie przyjdzie do głowy, że on może być bezdomny. Jak go zobaczymy w okresie zimowym, to może już coś nam się, jakaś lampka zapali. Myślę, że ten właśnie ciepły czas jest też szczególnie wrażliwy i szczególnie niebezpieczny. Agnieszka Sikora, założycielka Fundacji Po Drugie, mówiła nam właśnie o tym, jak lato może być szczególnym czasem dla osób młodych, doświadczających bezdomności. Ja mam nadzieję, że my z wami też dzisiaj o tym porozmawiamy, więc jeśli to jest temat dla was jakoś ważny, może was też dotykający, może macie takie doświadczenie, to zapraszamy do tej rozmowy. 2 2 7 3. Ja nazywam się Paulina Wilk. Audycję dzisiejszą realizuje Krzysztof Sagan, a telefony wasze będzie odbierał wydający audycję Józef Niewiarowski. Więc zapraszamy i czekamy na wasze głosy. A tymczasem ja patrzę na Vanessę, na Przemka, na Kacpra i zastanawiam się, jak wy myślicie o tym lecie, o tych wakacjach, to jakie one będą? Zastanawiam się w waszej sytuacji, osób, które mieszkają w domu prowadzonym przez Fundację Po Drugie. Czy wy macie na przykład jakiś plan, pomysł na wakacje? Czy to jest też taki czas, który dla was wiąże się ze szczególną radością, jakimiś innymi możliwościami? Czy taki czas, kiedy konfrontujecie się z tym, że wasze wakacje nie będą takie jak waszych rówieśników, na przykład Vanessa? Dla mnie wakacje są w tym momencie przyjemne, w tym roku mamy zaplanowane żagle i na pewno różne inne fajne będą czyli atrakcje. Czyli popłyniecie. Tak, nad Zegrzem. Ale ja zostałam 2 lata temu, w 2023, właśnie w czas taki wakacyjny bezdomna. I na początku mi to nie przeszkadzało, bo jakoś tak spałam u koleżanek, coś tam robiłam. A potem jak faktycznie wylądowałam na ławce w parku, to już wtedy było trochę gorzej. I sam fakt, jak pani Agnieszka powiedziała, nie było mi zimno, nie było mi niedobrze, w sensie w taki sposób, że umierałam z zimna, ale nie miałam co jeść, nie miałam jak się umyć, nie miałam nikogo przy sobie, kto by mi pomógł w jakiś sposób. I jakoś tak, jak o tym myślę, że już 2 lata minęły, to jakoś tak mi się zawsze przykro robi. Że jednak tak żyłam, tak mieszkałam. Dla mnie w danym momencie to było okej. Okay. To nie było nic z tym złego, w sensie, że uważałam, że to jest po prostu w porządku, że to nie umiałam nawet tego nazwać bezdomnością, nie chciałam tego nazwać bezdomnością, o tak powiem. I dopiero jak przyjechałam tutaj do fundacji, to zostało to nazwane po prostu. Bezdomność. A jak to się stało, że przyjechałaś do fundacji? Ktoś ci pomógł? Ktoś dostrzegł twoją sytuację? Nie, to była sytuacja taka, że ja po wyprowadzce od rodziny zastępczej mieszkałam właśnie u koleżanek na kanapach, w takich różnych dziwnych miejscach jak pustostany czy właśnie ławka w parku. Moja najlepsza przyjaciółka, która nie miała warunków mnie przyjąć do domu, się bardzo mnie martwiła przez ten cały czas. 10 miesięcy byłam na ulicy przed tym, jak przyjechałam do fundacji. I szukałyśmy jakiegoś miejsca, jakiegoś rozwiązania, też żebym nie musiała wyjeżdżać, żebym nie musiała nie wiadomo gdzie jechać, żebym jednak mogła zostać w tej Warszawie. No i tak znalazłyśmy fundację po drugie przez stronę internetową. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo na początku na górze przeczytałam jakieś mieszkania treningowe, ja sobie myślę, kurczę, no mieszkanie fajnie, nie? Napisałam maila, a potem dostałam telefon, że mam przyjechać na taką rozmowę. Przyjechałam na rozmowę i pamiętam myśl, która mi towarzyszyła po drodze do punktu pomocowego, do biura naszego, że jak ktoś się nie uda, to ja nie mam nic. Ja już nie mam żadnego innego planu i że po co w ogóle cokolwiek dalej próbować starać, jak nawet nie mam dachu nad głową. Więc pojechałam tam z takim bardzo dużym napięciem, ze stresem, że no, ale czy to do końca jest ta bezdomność, czy coś tam i bardzo byłam zestresowana. Porozmawiałam z panią Agnieszką, z opiekunką naszą panią Dagą i dosłownie tego samego dnia zostałam przyjęta. Pojechałam z powrotem do koleżanki po resztę swoje rzeczy, bo miałam mały plecaczek przy sobie tylko. I tej samej nocy byłam już w bezpiecznym miejscu, z dachem nad głową, wygodnym łóżkiem, wykąpana w czystych ciuchach. No. I jak te ostatnie 2 lata... przeżyłaś w porównaniu z tym czasem, o którym mówisz? Różnie bywało, bo jednak swoje nawywijałam będąc w fundacji, ale zawsze wiedziałam, że mam gdzieś to wsparcie i mam tą pomoc i nie czułam się nigdy samotna. A przez te 10 miesięcy bardzo mi towarzyszyło po prostu to uczucie tej samotności. I też po prostu takiej bezradności, że po prostu ja nie wiem, co ja mam robić dalej. Mam 18 lat. Jak to jest, że ja mam 18 lat i nie mam co robić? Nie mam jakby planu na siebie. I przyjechałam do fundacji, zdałam maturę, będąc w fundacji. To też było dla mnie bardzo duży sukces, bo użerałam się z maturą 2 razy, więc bardzo się cieszyłam, że zdałam tą maturę. No i jest w sumie dobrze, jest super i są gorsze momenty i będą, ale ja nie mam takiego czegoś, że ja się boję, że popełnię jakiś błąd, bo wiem, że mogę popełniać jakieś błędy, ale że zawsze będę miała jakieś wsparcie i zawsze ktoś mi pomoże. I nie jestem sama z tym wszystkim, tak? I to jest mega super. To dzisiaj masz 20 lat? Tak. Piękna 20-letnia. Krystian, a jaka jest twoja historia? Bo ty trafiłeś chyba do domu niedawno, prawda? Tak. Czyli kiedy to było? Dokładnie to 2 tygodnie temu. I zaczęło się od tego, że zostałem wyrzucony z ośrodka, w sensie z domu dziecka. Z ośrodka wyszedłem sam. No nie miałem się gdzie podziać, więc błąkałem się po ulicach, trafiłem do szpitala psychiatrycznego. Z szpitala psychiatrycznego dali mnie do fundacji dla schroniska dla bezdomnych. Tam nie za bardzo mi się podobało, więc po jakimś czasie po prostu znalazłem fundację po drugie. Napisałem komentarze, że nie mam po prostu za co przyjechać i w ogóle. No i ktoś z dobrym sercem po prostu zasponsorował mi mój przyjazd. Przyjechałem i tego samego dnia zostałem przyjęty. Nowe ubrania, czyste, fajne, wypachnione, wyperfumowane. No jakoś tak inaczej mi się żyło po prostu. A jak ci jest w ogóle w domu też z innymi osobami? Bo mówisz, że w schronisku nie miałeś dobrych doświadczeń, powiedziałeś, że ci się nie podobało. To co w domu jest inaczej niż w schronisku? No, tam po prostu no, byli ludzie tacy już po przejściach, takich porządnych, po takim grubym alkoholu, bez nóg, bez palców, chorzy na Alzheimera i inne takie rzeczy. Po prostu przykro mi było na to patrzeć, jak oni z dnia na dzień, każdy co chwila umiera. Nie za bardzo mnie to, no, nie chciałem na to patrzeć po prostu. I tutaj jest tak, że są młodsze osoby, trochę starsze czasami ode mnie. I dogaduję się świetnie po prostu, no. Też swoje odwalałem ostatnio, ale to nie będę tego poruszać po prostu. No dobrze, dobrze. To ja nie będę dopytywać o to wybijanie i odwalanie. No a Przemek, powiedz, czy ty jesteś długo w domu? Chyba najdłużej, tak? Ze wszystkich naszych gości. Dwa lata. No to też kawał czasu. To powiedz, jak trafiłeś, bo muszę powiedzieć, że robi na mnie wrażenie, że i Vanessa, i Krystyna właściwie powiedzieli, że sami znaleźli fundację po drugie, ale to za chwilkę do tego wrócimy. Jak było z tobą? Ktoś ci pomógł tutaj dotrzeć, czy też sam tak. Dokładnie, bo niestety przez partnera mojej mamy trafiłem na ulicę, tak się zdarzyło niestety, byłem w takiej sytuacji. No i cóż, szukałem czegoś, nie znalazłem przez jakiś tydzień, trochę przeniosła mu kolegi, jeszcze wcześniej też mi nie wyszło i dwa razy wyleciałem, że nic nie znalazłem, miałem telefon, bo niestety były takie sytuacje. No i cóż, no jak trafiłem na wolę gdzieś do Caritasu, nie pamiętam dokładnie gdzie. To gdzieś przy cmentarzu. Do Caritasu. I tam kierowniczka mnie wysłała do naszej pani Agnieszki Sikory, z czego jestem bardzo dziękuję, zadowolony. I no cóż, poszłem, porozmawiałem, też porozmawiałem z moją mamą. Niestety, no, moja mama jest podatna na wpływy i taka jest prawda. Niestety. Nie będę mówiąc brzydko. Aha, więc... ale ta rozmowa w fundacji po drugie była i z tobą, i z mamą? Tak, niestety moja mama temu jest bardzo podatna na wpływy, więc... No, nie rozumiem, że ja się tylko domyślam, że mama nie chciała, no, tak? Gdzie zawieje, tam pójdzie, nie? To jest strasznie szybko, jak na to patrzę. Kiedy do nas przyszedł, mogę opowiedzieć. Oczywiście, tak? Że tak. Miał 19 lat. Dokładnie. Był jakiś miesiąc po skończeniu szkoły. Czy dwa miesiące? To był kwiecień. No, niedługo po skończeniu edukacji. No, zakresa maturalna. Tak. I mama stwierdziła, że no, minęły dwa miesiące, syn skończył edukację, ale nie pracuje, nie zarabia, no i mieszkać nie będzie. I tam był jeszcze ten partner mamy, który niekoniecznie który był powodem tego niestety. Z tego, żeby Przemek tam był. I ja rozmawiałam rzeczywiście z mamą, próbując wytłumaczyć, że Przemek potrzebuje trochę wsparcia w tym, żeby podjąć pracę, że jakby jego sytuacja też jest szczególna z racji tego, że jest w spektrum autyzmu. To jest prawda. Tak, no ale mama jakby nie była chętna do takiej komunikacji i oczekiwała, że Przemek wszystko ogarnie w krótkim czasie i będzie pracował i zarabiał. A prawda jest taka, że my już od wielu, wielu miesięcy też z różnymi sukcesami i porażkami pracujemy nad tym, żeby Długa Przemkowi historia. Udawało się utrzymać pracę i był taki długi czas nawet, że to się udawało. Rok i jeden miesiąc dokładnie. Tak. A co to była za praca? Sprzątałem, jak mamy ten nasz piękny sąd okręgowy przy kinie Femina, to udało mi się utrzymać tą pracę z rok, bez większych problemów. No ale niestety jak to człowiek podjąłem złe decyzje. Niestety musiałem zrezygnować z tej pracy. I obecnie jestem na unijnych projektach. To jest jakaś aktywizacja zawodowa, czy coś, jestem w kierunku ponownego wdrażania się na rynek pracy. Ale działamy, cały czas działamy. Dokładnie, nie idziemy poddajemy do przodu. Się. Powoli, tak jakoś mi porażka, to nie jest powód, żeby się poddać. A Przemek, powiedz mi jeszcze taką rzecz. I ile to mniej więcej trwało, jak ty tak byłeś właśnie bez domu? Nie jakoś długo, sumarycznie, to można policzyć w niecałych 2 tygodni, a więc ja miałem farto. Jak słyszałem, Vanessa, no bo prawie rok, więc no, to jest dosyć grubo. Więc dosyć szybko to się znalazł. Chciałam cię, Agnieszko, zapytać o to, jak wygląda, jakie formy przyjmuje bezdomność ludzi młodych, bo nawet z tych 3 historii, które usłyszeliśmy, to bardzo różnie i może to być bardzo nieoczywiste doświadczenie. Jeden wymiar to jest ten, o którym już troszkę powiedziałeś, że my jako społeczeństwo przeoczamy po prostu te młode osoby, które wyglądają nie stereotypowo, nie tak jak wydaje nam się, że prezentuje się osoba w kryzysie bezdomności, bo myślę, że stereotyp dotyczy raczej osoby dorosłej, być może objuczonej dużą liczbą przedmiotów, taką z brodą i tak dalej. Wszelkie takie skojarzenia, tak, często pod wpływem różnych substancji. Tymczasem może to być młoda osoba, która wygląda zupełnie zwyczajnie i w ogóle w żaden sposób nie sygnalizuje tego swojego doświadczenia. Więc dla mnie byłoby bardzo ważne zrozumieć, czy ta bezdomność jest rodzajem doświadczenia epizodycznego, powracającego, czy jakby konsekwencją jakichś okoliczności życiowych. Otóż, muszę powiedzieć, bywa bardzo różnie, tak? Zresztą nawet w tych 3 historiach widzimy tutaj zupełnie inne sytuacje, ale myślę, że to, co jest bardzo ważne, bo powiedziałaś, my jako społeczeństwo nie zauważamy tego problemu bezdomności młodzieży, to, co jest dla mnie jeszcze bardziej przerażające, to, że system pomocowy, który my tworzymy w Polsce dla osób doświadczających bezdomności, również tej młodzieży bezdomnej nie zauważa. My w Polsce mamy system, który mówi o tym, że od 18 roku życia, czyli od momentu, kiedy jesteś dorosły, możesz korzystać z tych wszystkich rozwiązań dla osób doświadczających bezdomności. Noclegownia, ogrzewalnia, schronisko, o którym opowiadał Krystian. Gdzieś tam też mieszkalnictwo, które w Polsce się rozwija, ale gdzieś tam ten system, który my tworzymy, nie widzi tego, że 18-latek, bez względu na to, jaką ma historię, czy 19-latek, jaka jest przyczyna tej jego bezdomności, on potrzebuje troszkę innych oddziaływań. To są jeszcze dzieciaki. Weszliśmy tutaj do trójki, stały piłkarzyki. To myśmy sobie chcieli pograć w piłkarzyki i to była wielka frajda dla... I dziewczyny wygrały, chciałam powiedzieć. Tak jest, my z Vanessą. Tak było, nie zmyślam. I to była wielka frajda. Za tymi historiami bezdomności młodzieży kryje się bardzo wiele różnych rzeczy. Powiem krótko. Po pierwsze, i to jest to, co system nas częściowo widzi, mamy do czynienia z młodzieżą opuszczającą pieczę zastępczą. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, która często niestety musi tę placówkę opuścić w wieku lat 18, bo tak, albo bo sama tak zdecydowała. No i potem okazuje się, że no jednak ja sobie nie radzę, czy nie dostałem żadnego wsparcia, nie dostałem żadnego miejsca w mieszkaniu treningowym, czy mieszkaniu ze wsparciem i staję się osobą bezdomną. Albo nie mogę wrócić do mojej rodziny, bo tam już na mnie nikt nie czeka, bo tam są już inne dzieci, inny partner, inne problemy. Albo lepiej nie wracać. Albo lepiej nie wracać też bardzo często, choć jednak wielu tych młodych ludzi chce wracać do swoich rodziców, bo to są jednak ich rodzice. Więc to jest taka grupa, którą trochę system dostrzega, bo coś tam próbujemy robić. Mamy system usamodzielniania młodzieży, jakieś pieniążki taka młodzież może otrzymać. Jednak trochę tego mieszkalnictwa też dla osób z tej grupy powstaje. Potem mamy młodzież, która była w różnego typu placówkach resocjalizacyjnych czy wychowawczych dla nieletnich. Ona też troszkę jest widziana przez system, ale nie jest też tak w pełni zaopiekowana. Jakieś tam rozwiązania raczkujące w Polsce się pojawiają. Skądinąd, kiedy mówimy o tych dwóch grupach, to też właściwie to jest smutne, że jeżeli my mamy taki system, który bierze dziecko po to, żeby temu dziecku pomóc, tak, bo w rodzinie dzieje się źle, bo to dziecko jest jakoś tam zdemoralizowane, dotknięte różnymi problemami, no to system je mieli, a potem nagle się okazuje, że to dziecko ląduje z reklamówką na ulicy, więc to jest słabe, ale to, co jest bardzo ważne i to, co my bardzo w Fundacji Po Drugie widzimy, do naszej organizacji co roku przychodzi około 300 młodych ludzi. 300 młodych ludzi, z których większość obecnie ma 18, 19, 20 lat. Bardzo, bardzo młodzi. Mamy coraz większą grupę młodzieży z rodzin. Młodzieży, która nigdy, tak jak Przemek, nigdy nie była w żadnej instytucji. Nigdy nie była w pieczy rodzinnej czy instytucjonalnej. Ba, coraz częściej nie jest to też młodzież z takich rodzin dysfunkcyjnych, jak my to sobie, że tak powiem, w modelu tradycyjnym wyobrażamy, czyli że jest alkohol, że jest przemoc, że ktoś tam był w więzieniu. Mamy coraz więcej młodzieży z rodzin, o których nigdy byśmy nie powiedzieli, że to są rodziny dysfunkcyjne, że to są już rodziny często całkiem zamożne, rodziny, w których jest samochód i wakacje na Majorce, a jednak coś takiego się w nich dzieje, że albo te coś się nie dzieje. Albo coś się no, nie dzieje. Ale to właśnie pytanie, Agnieszko, co to, jakiego rodzaju to są kłopoty w tych rodzinach, które wyglądają na dobre? Znaczy ja myślę, że w ogóle taką pierwszą i podstawową rzeczą, jeśli chodzi o bezdomność młodzieży, która do tej bezdomności prowadzi, to jest brak dorosłego. Brak dorosłego, który jest takim dorosłym, jakim powinien być. Wspierającym, uważnym, kochającym. Nie chcę powiedzieć nieomylnym, bo przecież jesteśmy omylni bardzo, ale takim stałym, obecnym, nastawionym na to, że moje dziecko jest dla mnie ważne, a nie moja kariera. Kariera też może być ważna, ale gdzieś tam no, są na różne rzeczy miejsca. Myślę, że my w Polsce przeżywamy coraz większy kryzys rodziny. Coraz częściej rodzina, dorośli oczekują, że jakaś pani psycholog weźmie mojego syna, moją córkę i mi ją naprawi. Podczas kiedy to ci dorośli powinni troszkę popracować nad sobą. Coraz więcej jest takich historii. Wracając do tego systemu, o którym mówiłam, tej młodzieży, która nigdy się nie otarła o żadne instytucje, o żadną pomoc systemową, której rodziny nie korzystają z pomocy społecznej, nie są objęte jakąś pracą socjalną, nie biorą zasiłków, jest coraz więcej. System totalnie jej nie widzi. Dla tej młodzieży nie ma programów usamodzielnienia, nie ma preferencyjnych możliwości uzyskania lokalu, czy to socjalnego, czy komunalnego. A ja 14 lat temu założyłam organizację. Tego nie było widać, tego problemu. Mhm. Teraz jest coraz większy i coraz bardziej poważny. Jak rozumiem, on jest coraz bardziej złożony i skomplikowany, bo z tego, co mówisz, to tą bezdomnością są dzisiaj dotknięte. Osoby też mogą być dobrze wykształcone, te młode osoby, tak? Mogą mieć całkiem dobry status materialny, wyjściowo w rodzinach swoich. Mamy takie swoich, osoby, tak? Oczywiście, że tak. No i mamy problemy zdrowia psychicznego, które gdzieś tam my też widzimy w naszej pracy, zaczynają się wysuwać na pierwszy plan. Kiedy zakładałam fundację, pracowałam z młodzieżą raczej przestępczą, zdemoralizowaną, uzależnioną. To była zupełnie inna grupa. W tej chwili ja pracuję, czy moja organizacja pracuje, ale nie tylko moja organizacja. To samo jest w domach dziecka. To samo się dzieje w rodzinach zastępczych. To samo się dzieje w wielu innych miejscach no, z osobami, które zmagają się z problemami zdrowia psychicznego. Jeżeli w tej chwili w naszym domu jest jedna bądź dwie osoby, które nie przyjmują farmakoterapii, to będzie dużo. Mm-hmm. No a słuchajcie, patrzę na Krystiana, na Przemka, na Vanessę. Opowiedzcie mi trochę, nam trochę, słuchaczom trójki, jak wam się żyje w tym domu i jak to tam jest? Ile tam osób mieszka? No i jakie są reguły gry? Bo podejrzewam, że jakieś są, że jest jakaś umowna, no właśnie, mama, która niekoniecznie jest taka instytucjonalna, bo ja wiem, że fundacja po drugie nie właśnie stara się nie być instytucją, jakąś taką chłodnym bytem, tylko domem. To powiedzcie mi, jak wy ten dom współtworzycie? O, wypadzie. O, wszyscy troje. Dobrze, to panie przodem, to najpierw Vanessa. Dzięki. No tak, w sensie, jak ja przyjechałam pierwszy raz od fundacji, to też się bałam, że to będzie właśnie taka ośrodek taki. Mhm. I to mnie bardzo jakby, dlatego się też bardzo stresowałam. I pierwszego dnia siedziałam cały wieczór na kanapie i płakałam, bo się bałam, że to jest właśnie taki ośrodek. Mhm. Ale potem już następnego dnia poczułam taką ulgę, bo poczułam się jak w domu po prostu. Jak normalnie w domu. Tylko z dużą ilością osób, ale w domu. Teraz w domu mamy 10 osób. Mamy około 12. 10? Mamy stan 14, ale zdarzają się momenty, gdzie mamy ponad stan, czyli 17 na przykład ostatnio osób było. I jest bardzo dużo osób. A to są pokoje jednoosobowe, dwuosobowe? Macie jakieś wspólne części? Jak różnie. Mamy pokój jeden, dwuosobowy. Jest jeden duży, wspólny pokój, który w tym momencie jest pokojem dziewczęcym. I mamy tam... Pięć dziewczyn. Ale on jest przedzielony. Tak, ja mam swoją część. I tam są dwie garderoby i łazienka, tak, więc jest trochę pokój, jakby luksusowo. Ten pokój jest super duży. I są jeszcze dwa takie mniejsze pokoje, tam są chyba trzy łóżka i tam cztery, tam inne. Ale ogólnie na co dzień, dzień w domu dla młodzieży wygląda jak w normalnym domu, tak? Mamy pobudkę o konkretnej godzinie, żeby każdy mógł swoje sprawy pozałatwiać. I mamy taki konkretny rytm dnia, ale poza tym to jak dom. Okej. Okay. Krystian, jakie są obowiązki? Ty jesteś świeży na pokładzie, to jestem ciekawa, jak je przeżywasz. Czy się szybko odnalazłeś tak naprawdę w tym, co dom ci oferuje, ale też czego pewnie, wyobrażam sobie, że też wymaga. Jakieś zasady pewnie są. Tak, są zasady, to na pewno. W sobotę musimy sprzątać, czego no ja nie lubię. Całkiem jak u mojej mamy. Straszne. Ale sprzątasz, co sprzątasz w tę sobotę? No, głównie pokój. Mhm. Robię generalki, tak zwane. Są też dyżury. Trzeba tam na przykład schody posprzątać, czy tam umyć śmietnik, czy wynieść śmieci, czy coś takiego. Takie, no, domowe zasady. Mhm. A jak jest z kuchnią? Macie jakieś zadania na kuchni? Chociażby zmywanie, nie wiem, albo gotowanie? Możesz opowiedzieć. Codziennie są przydzielane tak jakby dwa główne dyżury w ciągu dnia. Jest to dyżur prania i jest to dyżur kuchni, kuchenny tak jakby. Osoba, która ma pranie, jakby zajmuje się praniem, tam zajmuje wszystkie kosze z prania. Osoby, które mają kuchnię, akurat ja byłam dzisiaj przydzielona do kuchni, pomagają w robieniu obiadu, ewentualnie też kolacji, razem z wychowawcą, który nas uczy, jak te posiłki przygotować i pokazuje nam, jak w bezpieczny sposób to zrobić. Żebyśmy się nie patroli. Tak. Ja mogę wykorzystać antenę trójki do takiej ogromnej prośby, bo pralka nam bardzo szwankuje. Może któryś ze słuchaczy chciałby podarować nam pralkę, najlepiej pancerną, ponieważ pralka w domu dla młodzieży to nie jest taka zwykła pralka w domu, w tym znaczeniu, że ona pierze zdecydowanie częściej, bo jeżeli jest tam 14 osób, no to tych pran dziennie, Vanessa, ty jesteś ekspertką. Ja jestem ekspertą, ja w pewnym momencie miałam pranie przez cały miesiąc, robiłam dziennie 7 prań. Na stronie internetowej Fundacji Po Drugie jest sporo wskazówek tego, na jakie różne sposoby można fundację spróbować wesprzeć, albo bliżej ją poznać, więc zapraszamy. Jest tam też, o ile dobrze pamiętam, sekcja takiej pomocy rzeczowej. Przemek, a ty jakie masz, znaczy w jakich zadaniach się wyspecjalizowałeś w domu? Oje, wszystko po trochu miałem trochę prania, trochę pomagania w kuchni, więc ogarnę, stąd trzeba, nie? Panie Agnieszka, wszystkiego. No ja uważam, że bardzo duży jest progres w ogarnianiu, ale pamiętam dyskusję, kiedy zaczynaliśmy naszą współpracę. Komiczne. Były komiczne, to było trudne, ale jakoś pokonaliśmy to. I to jest też ważne bardzo, że ci mówią, bo to też daje takie poczucie bezpieczeństwa, to, że jest ten rytm dnia, że to jest jakoś przewidywalne, że jest jednak jakaś współodpowiedzialność za to miejsce, tak, że jest partycypacja w tym, jaki ten dom jest, ale wspomniałaś o tym, że to nie jest instytucja, że my jednak mówimy o domu, staramy się taką nieinstytucjonalną atmosferę budować i dla mnie zawsze najbardziej poruszające są takie momenty, kiedy trafia do nas młodzież, która ma doświadczenie pobytu w instytucjach. Taka młodzież typowo placówkowa z długim pobytem gdzieś tam w domu dziecka, czy w placówce resocjalizacyjnej. I kiedy ona wchodzi do tego domu, to ona próbuje bardzo często tak trochę instytucjonalnie funkcjonować, ale wtedy pojawiają się inne osoby i mówią, ty tak nie rób, to jest dom. To nie jest placówka. My tego nie chcemy. I jakby młodzież sama to zaczyna regulować w taki naturalny zupełnie sposób, bo ona dba też w pewnym sensie o to miejsce i o to, jakie tu będą zasady. Czy my będziemy sobie tutaj wprowadzać klimacik taki placówkowy, jakiegoś drugiego życia, prawda, ustalania takich reguł, że są oni, czyli Fundacja Po Drugie, kadra i tak dalej, i my, nie. Oni, oczywiście są takie momenty, natomiast młodzież, jak jest z nami dłużej, zaczyna jakąś taką pracę nad sobą, zaczyna bardziej rozumieć to, co ma do zrobienia i jak bardzo ważne i znaczące może być to miejsce, w którym się znalazło, ona zaczyna o to bardzo dbać. I to jest dla mnie przepiękne i to mnie za każdym razem jakoś tak utwierdza w tym, że jednak wybraliśmy dobrą drogę. Oczywiście byłoby super, gdybyśmy mieli takich domów jak nasz, więcej. Gdyby one nie były 14-osobowe w porywach do 17, no bo mi serce pęka, jak przychodzi 18-latek, którego mam odesłać do noclegowni. Jakbyśmy mieli tych domów więcej, mniej licznych, byłoby super. Tak? Vanessa powiedziała o tym takim stresie, kiedy szła do was na rozmowę, że jeśli się nie uda tu, to właściwie nie ma żadnego innego pomysłu, nikt inny jej nie pomoże. Czy to rzeczywiście tak jest, Agnieszko, że takich miejsc jak wasze, no to, że ich jest za mało, to już wiemy, ale tak naprawdę jak ty byś szacowała ich potrzebę w Polsce, że taki dom powinien być w każdym województwie, w każdym powiecie? Ja mam wrażenie, że w Warszawie powinno być więcej niż jeden taki dom. Oczywiście my w tej chwili idziemy bardzo mocno w takie rozwiązania mieszkaniowe, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemu bezdomności w ogóle. Natomiast moja organizacja, zanim otworzyła dom, przez wiele lat prowadziła mieszkania treningowe. Domu nie było. I ta praca w mieszkaniach z młodzieżą pokazała nam, że oni potrzebują jeszcze czegoś, zanim czyli do tych mieszkań to trafią. A w tej chwili jeszcze bardziej tego potrzebują, bo wiem, wspominałam o tym wcześniej, no mamy bardzo wiele osób zmagających się z problemami zdrowotnymi, które muszą nauczyć się żyć ze swoimi zaburzeniami. Tego, że trzeba o siebie zadbać, że trzeba brać leki. Różne takie sprawy, które jest bardzo trudno przeprowadzić w mieszkaniu treningowym, podczas gdy my tam z nimi nie jesteśmy 24 na dobę. Takie domy są bez wątpienia bardzo potrzebne, ale w ogóle bardzo potrzebne są rozwiązania dla młodych ludzi. Szacunki ogólnopolskie, no jest wiele zastrzeżeń do tego, w jaki sposób liczymy osoby bezdomne w Polsce z 2024 roku. No policzono, że osób 18-25 jest w całej Polsce 1022, podczas kiedy do mojej organizacji przychodzi 300 takich młodych ludzi. W jednym mieście. Rocznie. Kompletnie nie wiemy, jaka to jest liczba. Mhm. Natomiast do fundacji przyjeżdża młodzież z całej Polski. Przyjeżdża tutaj, tak jak Krystian, dlatego, że tam, gdzie są, no nie ma takiego rozwiązania, które uwzględnia ich młody wiek i związane i wynikające z tego wieku potrzeby. W Łodzi w tej chwili od, nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale też już od wielu miesięcy działa taki hostel, gdzie też skierowano ofertę do młodych ludzi i to jest super. To jest jeszcze może trochę na etapie bardziej instytucjonalnym, ale jednak już ta praca tam, w tym hostelu prowadzonym przez Fundację Huśtawka, jest realizowana i ukierunkowana właśnie na młodego człowieka. I to jest super. I takich rozwiązań potrzebujemy więcej, tym bardziej, że, bo to jest ważne, chciałabym o tym powiedzieć. My coraz częściej mamy takie sytuacje, że do nas dzwonią szpitale psychiatryczne z całej Polski. Z całej Polski, które mówią, mamy tu pacjenta, ma 19 lat, ma 20 lat, nie mamy go dokąd wypisać. Tak? I przyjeżdżają do nas osoby z Gliwic, ostatnio z Białegostoku miałam telefon, bo szpitale gdzieś tam też zaczynają szukać, bo jak rozmawiam ze szpitalami, coraz częściej słyszę, no my tu już mamy oddział młodzieżowy w naszym szpitalu. I te dzieciaki nie mają dokąd iść, bo często rodzina mówi, no ja sobie nie radzę z tym moim dzieckiem, bo ono się tak zachowuje, tak, nie panuje nad sobą, robi różne dziwne rzeczy, co nie wynika ze złośliwości tego dziecka, rzecz jasna, tylko z problemów zdrowotnych, ale takich historii też jest coraz więcej. Dlatego bardzo potrzebujemy takich domów, czy miejsc, które będą oferowały młodym ludziom, po pierwsze relacje, o tym młodzież mówiła, bezpieczeństwo, no ale też takie stabilne, godne, dobre warunki życia, rozwoju, edukacji, poznawania samego siebie, przepracowywania różnych problemów, traum. Rozmawiamy dzisiaj z założycielką Fundacji Po Drugie i jej podopiekuńczymi, a do naszej rozmowy dołączyła pani Agnieszka, która nas słucha. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłania się Agnieszka z Wałbrzycha. Ja chciałam powiedzieć, ja jestem bardzo wzruszona, że jest ktoś taki jak pani Agnieszka Sikora i ludzie, którzy są po prostu zainteresowani losem młodych ludzi, którzy gdzieś tam z różnych powodów lądują na ulicy i po prostu bardzo mnie boli ta sytuacja. W ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że jest taki problem w Polsce. Myślałam, że bezdomność dotyczy głównie właśnie ludzi gdzieś tam starszych. którzy mają jakieś tam dłuższą historię życia i chciałam powiedzieć, że nasze państwo po prostu nie zdaje egzaminu. Ja uważam, że dzieci, które są zabierane z rodzin biologicznych, umieszczane w rodzinach zastępczych, po pierwsze one są zabierane, wykorzeniane z tych rodzin naturalnego pochodzenia, tam już tracą kontakty, relacje. W rodzinach zastępczych nie zawsze ta więź się też rozwija, no bo wiadomo, jak to też jest, różnie to się wszystko układa, różne są charaktery. I po prostu jednocześnie masę jest, no i dziecko kończy 18 lat, tak, i ani tu nie ma tak naprawdę jakby tych korzeni, ani tutaj nie ma jakby tej możliwości pozostania z różnych względów. I jednocześnie jest masę pustostanów, które stoją latami po prostu, a przecież jest właśnie problem tej bezdomności. I strasznie się cieszę, że są ludzie, którzy zaczynają widzieć, że jest ten problem i jakby wyprzedzają właśnie państwo w system właśnie, który no, nie widzi tego problemu. I mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie właśnie angażowało się i będzie coraz więcej właśnie zrozumienia, bo coraz więcej dzieci, młodzieży będzie potrzebowało pomocy, tym bardziej, że tak jak pani Agnieszka mówiła, że nie tylko właśnie z placówek, tak jak kiedyś dzieci wychodziły, nie miały za bardzo gdzie tam się zahaczyć i tylko właśnie teraz dzieci nawet z tak zwanych no, zwyczajnych domów, po prostu różne są problemy, dodatkowo narastają te problemy psychiczne, które też biorą się z jakiejś tam dysfunkcji, czy rodziny, czy środowiska, czy doświadczeń trudnych, które dzieci przeszły, młodzież przeszła. I ja uważam, że po prostu to jest bardzo, bardzo poważny nasz, wszystkich, całego społeczeństwa problem i po prostu mam nadzieję, że będzie coraz więcej ludzi, którzy będą otwierać swoje serca, tym bardziej, że to jest tak ważny, kluczowy okres życia człowieka. Ja nie wiem, jak ja bym sobie poradziła, gdybym ja się znalazła w tej sytuacji. Ja też mam różne problemy i miałam problemy różne psychiczne ze sobą, no ale mam to zahaczenie, że mam ten dach nad głową, bo z tego bym sobie nie poradziła. I bardzo podziwiam tych młodych ludzi, którzy są i bardzo bardzo dobrze im życzę. I bardzo pani dziękujemy, pani Agnieszko, za ten trud. Dziękujemy. O, i młodzi się dołączyli do podziękowań. Dziękujemy, pozdrawiam, pani Agnieszko. No właśnie, a ja tak sobie myślę, słuchajcie, jak to jest z tym waszym poczuciem domu? Bo jesteście, no, Vanessa i Przemek od dosyć dawna, Krystian od niedawna, w takiej bezpieczniejszej, lepszej dla siebie sytuacji. Ale zastanawiam się, jak wy sobie myślicie o domu? Co to dla was jest dom? Czy w ogóle wybiegacie jakoś myślami, marzeniami do jakiejś swojej przyszłości? Do tego, jakbyście sobie chcieli dalej swoje być może przyszłe domy wyobrażać. Przemek, co ty sobie myślisz o domu, o poczuciu domu? Znaczy, jak sobie myślę o domu, dom po prostu jest miejscem, w którym jest rodzina, są dzieci i w ogóle. I to jest, nie mam co dodania, bo to jest po prostu miejsce, gdzie żyje rodzina. Sam. A myślisz sobie o tym miejscu, w którym ty teraz mieszkasz, o tym domu Fundacji Po Drugie, jako takim miejscu idealnym, czy czegoś ci brakuje? Nie ma miejsc idealnych, nigdy nie będzie, świat nie jest idealny, więc po prostu jest dobrze. Jest dobrze. Taka jest prawda. Vanessa się uśmiecha. A ty jak sobie myślisz, Vanessa, o swoich doświadczeniach dotychczasowych, w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj, to tak sobie myślisz, że możesz sobie zamarzyć o tym, żeby być osobą gotową założyć swój dom? Wydaje mi się, że w dalekiej przyszłości tak. Ja całe dzieciństwo też mieszkałam w domu bardzo podobnym do naszego domu, ale dla mnie dom to nie są cztery ściany i dach, tylko jednak osoby w domu. I właśnie mi tego brakowało, jak byłam młodsza. Nie czułam takiej troski, nie czułam takiej miłości, takiego bezpieczeństwa. Bałam się bardzo, jak byłam w domu. Mamy się bałam i w ogóle. A tu czuję się naturalnie, czuję się dobrze. A jak mam jakąś potrzebę, to o tym mówię. Jak coś mi przeszkadza, to o tym mówię otwarcie. Jak coś mi się nie podoba i takie różne sytuacje. Mam cały czas wsparcie i to nie tylko też od wychowawców, ale też od osób, z którymi mieszkam. Z młodzieżą, z którą mieszkam. I jak tam już wchodzimy w takie relacje bardziej, no to ja się czuję, jakby to było moje rodzeństwo. No właśnie, chciałam was o to zapytać. Czy wy trochę wchodzicie w takie role, albo staracie się właśnie nie wchodzić w takie role, nie wiem, brat, siostra, starszy brat, młodszy brat, na przykład, nie wiem, Krystyna, jak ty się znalazłeś w domu, to to Przemek albo inne osoby, które tam były dłużej, się trochę zachowywały jak twoi opiekunowie, też tacy starsi bracia? Jak to jest? Między wami te relacje mnie ciekawią. Na co dzień. Ja mogę się odezwać, jeżeli Przemek. Vanessa mi pozwoli, bo my się znamy troszkę, więc ja będę szczery, więc nie obraź się, proszę. Sytuacja nie była dosyć prosta, tak się poznaliśmy, żeśmy się żarli, bo taka jest prawda, żarliśmy się. Tak, tak jest niestety prawda. No tak było, ale z czasem jakoś żeśmy się dogadali i jak Vanessa z powrotem wróciła, to jakoś to zeżarło. Później też się zżarło, zanim nagle zniknęła niestety, czego trochę współczuję, bo się o niczym nie dowiedziałem, się szczerze martwiłem o ciebie i żeś nie dała znaku życia, więc przyznam, byłem zmartwiony. Więc... Żyłam, czyli jest i co się nie powiedziała. Dobra, nieważne, jest git, nie? Ale Vaneska też w tej chwili w naszym domu dla młodzieży mieszka naprawdę ze swoim bratem. Biologicznym bratem. O, mój młodszy też brat, który skończył lat 18 mój młodszy, i dołączył. Tak, mój młodszy brat był w tej samej rodzinie zastępczej. On 6 miesięcy temu skończył 18 lat, a przyjechał. Ja pamiętam moment, w którym on mi napisał, że mnie kocha i że musi mi coś powiedzieć, że mnie była na niego zła. Co myślę, kurczę, no co on takiego mógł zrobić? I mi powiedział, że jest bezdomny. Mówię sobie, serce mi pękło. No ale prawda jest taka, że odkąd do nas przyjechałaś, to mówiłaś często o tym, że niedługo twój brat też będzie z nami. Tak, bo ja wiedziałam, że będzie taka sytuacja, że rodzina zastępcza po prostu nie da sobie rady, albo mój brat sobie nie da rady, ale że będzie taka sytuacja, że on po prostu przyjedzie do nas do fundacji. Krystyna, ty się odnalazłeś jak wśród braci i sióstr trochę? Czy tak. Inaczej na to patrzysz? No ja to miałem zawsze wsparcie głównie mieszkańca, bo w mojej rodzinie to za bardzo wsparcia takiego to nie mam, bo jakby to powiedzieć, no wszyscy się ode mnie odwrócili, taka jest prawda. A tutaj znalazłeś jakieś poczucie takiej bliskości? Tak. A żartujecie sobie z siebie nawzajem? Cały czas. Ja w szczególności, kurde. Tak, no jest taka atmosfera taka luźna między nami i staramy się w jakiś sposób integrować też w ciągu dnia, czy to jakieś wspólne filmy, czy jakieś wypady, czy coś. Mhm. I staramy się dogadywać. Nie zawsze nam to wychodzi, ale... Właśnie chciałam powiedzieć, że to tak teraz bardzo idealnie brzmi, no sami bracia i siostry, ja uważam, że rodzeństwo to jest relacja daleka od tego. Czasami jest trudno, bo ja to też często powtarzam, że słuchajcie, no ta młodzież jest naprawdę w bardzo takiej trudnej sytuacji. Raz, to jest trudny moment w życiu. Dwa, gdzieś te doświadczenia, z którymi do nas przychodzi. Ale trzy, też jednak ogromna przypadkowość, tak? Nie wybieramy sobie tego, z kim jesteśmy pod jednym dachem. Oni muszą się dostosować. No tej rodziny też sobie nie wybieramy trudne ćwiczenia. Sumie, słuchajcie, mamy dosłownie minutę, dlatego już patrząc na Agnieszkę, chcę ciebie zapytać o to, co ty masz poczucie, że najistotniejszego macie do zrobienia z tymi młodymi osobami, które dzisiaj mamy przyjemność gościć w studio, które w jakimś sensie goszczą w domu, który współtworzysz. Ale konkretnie o te osoby pytasz? Nie, w ogóle. Nie, tak po prostu. No, zastanawiam się, co uważasz za taką esencję naszej pracy. No, naszym celem jest tak ich obudować, tak ich wesprzeć, tak ich ukierunkować, tak modelować różne rzeczy, żeby oni wyfruwali od nas na pięknych skrzydłach, odważni, z podniesioną głową, żeby to wszystko, co złe było w ich życiu, naprawdę było już za nimi i żeby dobrze funkcjonowali i byli uczciwymi, przyzwoitymi obywatelami, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Tak sobie myślę, że to jest też marzenie bardzo, bardzo wielu opiekunów, rodziców, ale też opiekunów dorosłych, młodych ludzi. Ogromnie wam dziękuję. Agnieszka Sikora, Przemek Krystyna, podopieczni Fundacji Po Drugie. Wejdźcie na stronę Po Drugie, poznajcie bliżej tę fundację, bo jest zupełnie niesamowita. Dziękujemy za dzisiaj. Dobrej, spokojnej nocy w domach. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty polskieradio.pl. Autopromocja.